یہ ارشاد فرمائیے ناپاک کپڑے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہار شریعت کے دوسرے حصے میں پاک کرنے کا بیان ہے، اس کو تفصیل سے پڑھ لیں انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہو جائے گی. حالات ایسے کہ نہ کسی کو کپڑے دھونے آتے ہیں، نہ بدن دھونا آتا ہے، نہ کچھ دھونا آتا ہے. حالات ایسے کہ طہارت اور نجاست کا فرق اٹھتا چلا جا رہا ہے. اگر کپڑے پاک ہیں تو آپ اس طرح دھوئیں کہ یہ پاک ہی رہیں، نہ دوسرے ناپاک کپڑوں میں اس کو مکس نہ کریں. اگر وہ ناپاک ہے تو ناپاک کپڑوں کی بھی قسمیں کہ وہ نجاست دلدار ہے، اگر جسم دار ہے تو اس کا الگ طریقہ ہوتا ہے، اور پتلی نجاست ہے اس کا الگ طریقہ. اب مثلاً کپڑوں کو پیشاب لگ گیا، ٹھیک ہے، چاہے ایک دن کا بچہ ہو، مشہور ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب کھانا نہیں کھاتا اس لیے پاک ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہمارے یہاں، ایک دن کے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے. تو اب یہ کہ پیشاب لگ گیا تو اس کپڑے کو، جیسے کہ سمجھو کہ چادر کے ایک سرے کو پیشاب لگ گیا، بچے نے پیشاب کر دیا، تو اس کو اس طرح آپ نے پکڑ لیا اور نل کھول دیا. اب احتیاط سے آپ اس کو دھو رہے، اتنا دھوئیں کہ آپ کا ظن غالب آ گیا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، تو کپڑا بھی پاک ہو گیا، آپ کا ہاتھ بھی پاک ہو گیا. اس دوران کوئی چھینٹ آپ کے کپڑے پر یا اور کہیں اڑنی نہیں چاہیے، یہ بڑا مشکل ہے. لوگ جب دھوتے بھی ہیں نا تو اتنے چھینٹے اپنے کپڑے پر اڑا لیتے ہیں کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اچھا پھر یوں کریں گے، پھر وہ نل کی ٹوٹی پر بھی فوراً ہاتھ رکھ دیں گے، تو اگر نجاست موجود ہے اور نل کی ٹوٹی پر ہاتھ رکھا تو یہ بھی رسکی معاملہ ہے کہ اگر نجاست لگ گئی نل کی ہینڈل پر تو یہ بھی ناپاک ہوا، اگر نجاست لگ گئی تو. تو اس لیے مطلب اس طرح کھولنے پہلے اطمینان سے کہ اب اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہ پڑے، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس کو میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بس یہ قدرتی دین ہے کہ جس کو عطا ہو جائے اور وہ مطلب یعنی کہ نجاست کے باب میں محتاط ہو جائے، ورنہ بڑے بڑوں کو دیکھا کہ وہ بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے. آج کل تو وضو خانے ہی ایسے عجیب بن رہے ہیں کہ بس ہم نے تو کہ ڈھلان والے بنوائیں، نہیں تو جس طرح وضو خانے مسجدوں میں ہوتے ہیں بالکل اسٹیٹ ہوتے، پانی اس پہ ڈائریکٹ. جیسا کہ آج کل چونکہ دانتوں کی حفاظت بھی نہیں ہو پا رہی، دانتوں میں خون بہت آتا ہے، مسواک کری خون آ گیا، خون بھی اتنا آتا ہے کہ تھوک لال ہو جاتا ہے، تو اب یہ تو ناپاک ہے جب تھوک لال ہو گیا. ہاں تھوک اگر پیلا ہے تو تھوک غالب ہے خون پر تو ناپاک نہیں ہے، اور اگر خون غالب ہے تھوک پر یعنی تھوک لال ہو گیا تو اب ناپاک ہے، اور ناپاک بھی پیشاب کی طرح ناپاک، نجاست غلیظہ. تو اب یہ اس میں تھوکا اور اسی پر اب پھچ کر کے کلی اور منہ بھی دھو رہے ہیں، تو یہ پانی بھی بس وہ اسی میں پانی میں پھچ پھچ پھچ کر کے اڑتا ہوا سارا بدن جو ہے ناپاک کر کے اب مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں نماز کے لیے. تو اس لیے میں وضو خانے کا تو میں نے نقشہ بھی دیا اپنے اس پہ گناہ دھونے کا نسخہ کے پیچھے، اس نقشے کے مطابق اگر وضو خانہ مسجدوں میں بن جائے تو کچھ بچت ہو جائے گی. اس طرح مطلب یہ کہ وہ پانی اس پہ فوراً بہ جائے، خون بھی نکلا. اور اکثر مطلب لوگ نجاست تو اب جیسے کہ آج کل تو استنجا خانے میں لوٹے بھی رخصت ہو رہے ہیں، وہ آ گئے پائپ، پائپ سے اگر کسی نے آب دست لیا طہارت کی تو لگتا نہیں کہ پاؤں پر چھینٹے نہ آئیں، پاؤں پر چھینٹے تو آتے ہیں. تو اب یہ کہ پاؤں آپ دیکھیں گے نا اپنی ایڑیوں کے پاس تو اس میں چھینٹے ہوتے ہیں، تو طریقہ یہ کہ پہلے تو آپ ہاتھ دھو لیں، کہ پاؤں دھونے سے ابتدا کرنا ہندوؤں اور رافضیوں کا طریقہ ہے. ابتدا یعنی شروع میں پاؤں نہ دھو لیں، تو پہلے آپ دھو لیجئے ہاتھ، اب پاؤں کے وہ حصے احتیاط سے دھو لیجئے جہاں چھینٹے آئے ہوئے، یہ احتیاط میں بتا رہا ہوں آپ کو، پھر آپ وضو کیجئے. تب آپ اگر چھینٹے والے پاؤں دھوئیں گے بھی تو مسجد کے وضو خانہ ایسا اسٹیٹ بنا ہوا ہے، پانی اس پہ کھڑا ہے، یا اتنا یعنی کہ دھار بھی نل کی گرتی ہے تو فوراً چیتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سلوپ نہیں ہوتا، سلوپ اپنی طرف سے ہو یا سامنے کی طرف سے ہو، کہ پانی کی دھار جو ہے وہ سلوپ پر گرے، نہ کہ وضو خانے کے اندر جو ڈرین ہے اس پہ گرے، نالی پہ نہ گرے بلکہ ڈھلان پہ گرے. یہ طریقہ اگر وضو خانے کا ہو جائے تو. میں نے سب سے پہلے اس طرح کا وضو خانہ میرا اندازہ دیکھا پاک پتن شریف میں، جب قافلہ گیا تھا داؤد اسلامی کا تو وہاں سے میرا ذہن بنا، مجھے بہت پسند آ گیا یار یہ وضو خانے کا سلوپ بہت اچھا ہے. بس وہ اپنے کو ایک دھن چڑھی تو آج الحمدللہ فیضان مدینہ میں وہی انداز، اور جگہ جگہ اب یہ ڈھلان والے وضو خانے بننے شروع ہوئے اور گھروں میں بھی بنانا چاہیے. میں تو لکڑی کے موبائل وضو خانے رکھتا ہوں اپنے پاس، چھوٹا سا لکڑی کا، اسی نقشے کا جو وہ گناہ دھونے کا نسخہ کے آخری صفحے پر بنا ہوا ہے اس کے مطابق، تو وہ پھر سفر میں ساتھ ہوتا ہے، تو وہ نل کے پاس فٹ کر کے رکھ کر خالی رکھ دینا ہوتا ہے، وہ وضو کرنے میں پھر وسوسے نہیں آتے. فرش پر مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، لیکن لوگ چپل استنجا خانے سے نکلے پانی والے چپل لے کر گندے پچ پچ کر کے وہاں کھڑے ہو گئے، اس میں وضو کرنا شروع کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے. اس طرح بیسن پر جب وضو کرتے ہیں تو وہی چپل پہن کر وضو کرتے ہیں گندے چپل، پھر وہ نیچے کیچڑ بنتی ہے، اسی میں جب وضو کرتے ہیں منہ دھوتے ہیں تو پانی تو گرتا نیچے اور اس سے ٹکرا کر چھینٹے کپڑوں پہ آتے ہیں. لیکن یہ سب میں احتیاطیں عرض کر رہا ہوں آپ کو، شرعی جو اصول ہے وہ بھی عرض کر دوں کہ شریعت نے یہ رعایت ضرور دی ہے کہ جب تک نجاست کا قطعی علم نہ ہو جائے کہ فلاں چیز ناپاک ہی ہے، جب تک وہ ناپاک نہیں، میں صرف شک و شبے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، کنفرم معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز ناپاک ہے، اب ناپاک. لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ کو احتیاطیں بتا رہا ہوں، ابھی آپ خود اس پر غور کر لیں. میں نے اصول بھی عرض کر دیا، احتیاطیں بھی بیان کر دی، اور کپڑے بھی پاک کرنے کا ایک مختصر سا طریقہ عرض کر دیا. اب ہاں وہ ایک اور آسان طریقہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے آپ کے کپڑے ناپاک ہیں تو دھو رہے ہیں آپ، ناپاک اور پاک کپڑے مکس کر کے تو نہ دھوئیں. ناپاک کپڑا مثلا کرتا آپ کا ناپاک ہے، اب اس کو دھویا آپ نے تو دھو کر اس کو صابن لگا کر میل کچیل نکال کر اپنے احتیاط سے دھویا اور کوئی چھینٹے آپ کے اوپر نہیں آئے، اس کی بھی احتیاط کی آپ نے، اب اس کو بالٹی میں ڈال کہ ابھی پاک نہیں، کہ آپ نے صرف دھویا ہے اس کو، ایسا نہیں دھویا کہ وہ پاک ہو جائے اور اس کی نجاست چلی جائے. اب اس کو پانی کی بالٹی میں آپ نے ڈالا، یا بے شک اس کو صابن سے دھونے سے پہلے ہی ڈال دیا کہ اس کی نجاست پتلی ہے، پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے، تو اب پانی بالٹی میں ڈالنے کے بعد تو بالٹی میں آپ نے کپڑا ڈال دیا، اب اس میں احتیاط سے پانی چھوڑیں کہ آپ کے اوپر چھینٹے نہ آئیں. اب نل کھول دیا آپ نے اور بالٹی بھرتی جا رہی ہے، بالٹی بھرنے کے بعد اچھا کپڑا کی ایک خاصیت ہوتی ہے بعض اوقات کہ وہ اس کا غبارہ بن کے ابھر جاتا ہے بالٹی سے، اس کو دبانا بھی پڑے گا کہ کپڑے کا ہر دھاگا جو ہے اس میں ڈوب جائے بالٹی کے پانی میں. تو ڈنڈی سے یا اپنی انگلی سے یا ہاتھ بے شک ڈال دیا آپ نے، اس کو دبا دیا کپڑے کو کہ وہ بالٹی میں رہے. اب وہ پانی آپ نے چھوڑا ہوا ہے، اب بالٹی بھر گئی اور اوپر سے ابھر گئی اور ابھر کر بہنا شروع کر دیا، تو دو ہاتھ تک پانی اوپر سے بہ گیا. ایک ہاتھ ہوتا ہے آدھے گز کا تقریباً، دو ہاتھ ایک گز تقریباً پانی بہ گیا. تو اب جبکہ اس میں نجاست کا اثر بھی نہیں ہے، پتلی نجاست تھی، نظر بھی نہیں آتی تھی، تو اب مطلب وہ کپڑا بھی پاک ہو گیا، بالٹی کے اندر جو پانی ہے وہ بھی پاک ہو گیا، اور آپ کا ہاتھ جہاں تک ڈوبا ہوا ہے وہ حصہ بھی اس کا پاک ہو گیا. یہ سب سے آسان طریقہ، مگر اس میں احتیاط بہت ضروری ہے کہ اس عمل میں کہ پانی ابھی ڈالنا شروع کیا اندر ناپاک کپڑا ہے، اگر اس کے چھینٹے ٹھکاٹک اڑنے شروع اور آپ کے کپڑوں پر آ رہے ہیں، چیزوں پہ جا رہے ہیں، تو یہ سارے ناپاک ہوتے چلے جائیں گے. احتیاط کی بہت ضرورت. اس کے لیے تو بس یہ کہ صحبت میں رہ کر آدمی پریکٹیکل کرے تو باقی تھوڑی سی تھیوری سن کر مشکل ہے تو آپ یہ پڑھیں گے نا بھاری شریعت میں بار بار اس پر کسی سمجھدار اسلامی بھائی بس مدنی قافلوں میں سفر کرو انشاءاللہ سب سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ وہ سامنے قافلہ مکتب ہے ان سے دوستی کر لو قافلہ مکتب والوں کے بعد دھڑا دھڑ نام لکھو سفر کرو وہاں انشاءاللہ سیکھو گے وہ چھینٹے بالٹی سے نہ اڑنے کا رضا بتا رہے طریقہ کہ نل میں کپڑا باندھ لیں چھوٹا سا کہ جو بالٹی تک دھار پہنچے اس کی مگر بالٹی میں نہ گرے وہ اگر گر بھی گیا بالٹی میں کپڑا تو بھی کوئی بات نہیں کہ جب وہ پاک ہو جائے گا تو وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا اس کا تو ایک تو یہ طریقہ دوسرا یہ کہ جیسے میں نے ہاتھ ڈالنے کا بولا تو آپ احتیاط یہ کریں کہ بالٹی وہ نل سے جو دھار ہے نا وہ آپ کے ہاتھ پہ گر رہی ہے اور ہاتھ سے پھسل کر وہ بالٹی پہ پانی آ رہا ہے تو اب بھی آپ پر چھینٹے اگر آئیں گے تو یہ ہاتھ کے آئیں گے اور ہاتھ تو آپ کا آلریڈی پاک تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.